د بیت المقدس جمعات چې هغې ته خلک مسجد اقصی وی د هغې فضیلت حدیثو د چا نه؟ د حضرت ابو سعید خدری نه. داسې وه، د ابو سعید خدری شاګرد وی چې ما د خپل استاز ابو سعید نه واورېدل چې هغه به د څلورو خبرو بیان کو د رسول الله نه. پیله خبره دا وه چې ښځې له پکار دي چې په سفر باندې نه ځي، په سفر باندې ځان له نه ځي، که ځي نو په دې شرط به ځي چې هغې سره یا خاوند یا ورسره محرم وي. د دې نه بغیر دې له وتګ چې دی هغه حرام دی، د نور څه د تجارت دپاره، د نور څه دپاره، د حج دپاره، د عمرې دپاره، دې ټولو له سفر نه شي کولی. نو هغه وایي قال، ځای خو معلوم دی که نه، رسول الله وفرمایل لا تسافر المرأة، سفر دې نه کوي ښځه یومین، د دوو ورځو په سفر، الا ومعها زوجها، مگر په داسې حال کې چې د هغې سره به خاوند دي، او زو محرم، یا به ورسره خاوند د حرمت وي. یعنی داسې سړی به وي ورسره چې د هغې سړي د دې ښځې سره ابدن ابدن همیشه همیشه نکاح حرام وي. خدای دې که د نسب د وجې، که د سخرګنې د وجې، او که د رضا د وجې نه وي. ښځه بغیر د محرم او د خاوند نه په سفر نشي تللی، څونه نشي تللی، د څونه مسافت په مزل. حسن بصري رضی الله تعالی عنه د هغه بعضې ملګري دا وایي چې د دوه ورځو په سفر، د دوه ورځو، د دوه ورځو په سفر باندې ښځه بغیر د محرم نه دغه نشي تللی. لکه نن سبا د لنډي کوتل نه پېښور، دا د درې ورځو نه دی، د دوه ورځو دی، ځکه ښځې دپاره ډېرې زیاتې خطرې په لاره. دا به نه ځي. حسن بصري د هغه بعضې ملګري دا وایي چې د دوه ورځو په مزل نشي تللی، مراد د دوه ورځو نه هغه دی، نه دونه مزل چې هغه د دوه ورځو وي. بعضې خلک وایي، محدثین حضرات لکه امام شعبي د حضرت امام صاحب استاز و ابراهیم نخعی، آغا وی خزا پا سفر بانده مطلقاً نشید لی، مطلقاً دا دوی دا مذب نن دیر خده، زکا خز دیر چالاکی، بل حالات دا سیدی که خز چالاک نی، خز خرق چالاک دی، نو دا دوی پا مذب بانده مطلقاً سفر نشی کولی. دا دی وجه نخزا چه دا کور نرازی نن سبا اسپتال تا، یا بازار ته راځي، یا بلځای ته راځي، نو په کار دا وه چې سړی وسړی، او سړی داسې وي چې خاوند وي یا محرم وي. لکه دا ښځې ډېرې ناپوهې دي، دا چې وځي نو دوی بیا د خپلې حیا خیال نه ساتي، د ستر خیال نه ساتي. الله دې معافي وکړي. واقع چې هم داسې دی، مدلی خیال لري. ابراهیم نخعی بعضې محدثین لکه امام شعبي هغوی وایي ښځه په سفر باندې مطلقاً نشي تللی، مطلقاً. حضرت امام صاحب، صاحبین او نور لوی لوی علما وایي چې د درې ورځو په سفر نشي تللی، او د هغې نه کمه تللی شي. مراد د درې ورځو نه څه دی؟ اته څلوېښت میله مزل. هلکه مدلی، د اته څلوېښتو یو سلو څه شی راځي؟ شپاړس. نو شپاړس او شپاړس مطلب دا دی چې د حسن بصري صاحب په مذهب باندې دوه دېرش میله مزل نشي کولی، د دوه ورځو که نه، د دوه ورځو په مزل باندې نشي تللی، یعنی دوه دېرش میله مزل چلته وي. او دغه وی محدثین حضرات وی مطلقا نشیتلی. حضرت امام صاحب وی چې د درې ورځو په سفر نشیتلی او که د دې نه پېښوره پورې ځي جمع پورې ځي نو خیر دی. اصل کې حدیثونه مختلف دي ښه. یو کې مطلق دا راغی چې لا تسافرو امرأتون، مطلق سفر دې نه کوي ښځه بغیر د خاوند او نه محرم نه، بلکې دا رالک لکه دا اوسه چې د دوه ورځو په سفر دې نه ځي، رستو براشی ثلاثه ایام د درې ورځو په سفر. استاد صاحب وی مخکې هم دقه سوا چې ښځه به مطلقا په سفر باندې بغیر د محرم نه ځي. بیا الله لږ مسله اسانه کړه، وی زه خیر دی ځي دی خو د دوه ورځو په دغه دې نه ځي، یعنی 32 میل مزل باندې دې نه ځي. بیا الله فضل وکړه نو لږه مسله نوره مسانه شوه. بیا وی نه که ښځه په سفر ځي بغیر د محرم نه جایز دی خو چې دا ته 30 میلو دغه نی مزل نی. دلته که ستاسو خیالو دوه ورځې رالل ښه، دقه حدیث رالی حسن بصری ځان له دلیل ګرځوي. مونږ وایو بل ځای کې دوه درې راځي. دا یو مسله ده ښه چې ابو سعید صاحب بیانوله. دویمه مسله دا بیانوي چې رسول الله به وی چې د اختر په د واړه اختر پر ورځو او د غټ اختر په ورځ باندې دوستانو روجی نشته، روجی دا به نیسی ولا صوم نشته د روجه نیولو. دا دویمه فی یومین په دې دوه ورځو کې کمې دوه ورځې، الفطر چې یو وړوکی اختر دی، والاضحا او بل غټ اختر دی. روره دا د الله تعالی د میلمستیا ورځې دي، په دې باندې روجه نیول دا منه دي. دوه مسلې شوې خا. ولا صلاة بعد صلاتين او نشته دی منز نفل پس د دې دو منزونونه، نشته دی منز پس د دې دو منزونونه. دا دریمه مسله شوه. بعد صبح پس د صبحینه، حتی تطلع الشمس تر دې پورې چې نور روخیږي، و بعد العصر او پس د مازدیګر نه، حتی تغرب الشمس تر دې پورې چې نور پریوزي. دا دریمه مسله وکړه، الکه چې د سبی مونځ خو دې وکړه که نه نو بس نوافل او سنت بند شو نور به نه کوې، تر دې پورې چې اوچت نور راوخیږي او اشراق وشي. او چې د مازدیګر مونځ خو دې وکړه که نه د مازدیګر، نو د مازدیګر د مانځه پسې بیا نشته دی تر دې پورې چې نور پریوزي. خیال دې دی دا دریمه مسله شوه. په حرم کې دا هغه ځای خلک دي خدای په خیر کا ښه خلک دي، نفل به نه کوي خو چې دا مازدیګر اخر شي که نه دا مازدیګر اخر و دوی به راضي و بس خالي دغه سبه کوي به دغه به کوي، بل وخت نه کوي دغه وخت کې کوي چې دا نور غروب ته دغه نه شي نږدې نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا درېمه مسله شوه چې د سهار مونځ شو د مازدیګر مونځ شو، نو د سهار مانځه نه پس نوافل بیا نشته چې کمې پورې نور راختلی نی، مازدیګر مونځ شو نوافل نشته چې کمې پورې نور نی پریوتې. درې مسلې شوې. څلورمه خبره هغه دا ده چې ولا تشد الرحال او نه دې شي تړلې کجاوې بارونه، یعنی سفر دې نشي کولې په نیت د ثواب باندې چې زه ځم د لاور جومات تلته لږ ثواب ډېر دی چې مونځ وکړمه، یا زه مثلا پلانی جومات ته ځم میمن جومات ته ځمه چې هلته کې دغه ډېر دی ثواب. نه نه نه نه نه، د لنډي کوتل د جامع مسجد د مابد خان او د لاور د جومات ثوابونه دغه دي. که شوق دی وي نو دغه درې جوماتونو ته لاړ شه، یا حرم یا مسجد نبوي یا مسجد اقصا. الا الی نه خبره شوې وه الا الی ثلاثه مساجد، مگر درې جمعتونو ته سفر د مانځه د پاره دا صحیح دی. مسجد الحرام یو مسجد حرام دی د مکی، و مسجد الاقصی او بل هغه د بیت المقدس جومات چې مسجد اقصی دی، و مسجدی او دریم زما د جومات رسول الله وی دا دی. دې ځای پورې وشو دا بیان د سو مونځ کول د مکې په جومات کې، مونځ کول د رسول الله په جومات کې، دا بیان وشو. اوس بل بیان کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. باب استعانة الید، دا باب دی د امداد اغستلو د لاس نه فی الصلاة په مانځه کې. هلکه مونځ کې او په مانځه کې چې دی د خپل لاس نه امداد واخلي، آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ فی الصلاة په مانځه کې، اذا کانه چې کله وي دغه کار من امر الصلاة د کار د مانځه نه، آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ په مانځه کې یو عمل چې تاسو کوی کار کوی، نو دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ ځینې حدیثونو نه دا معلومیږي چې بعضې کارونه په مانځه کې جایز دي. د بعضې حدیثونو نه معلومیږي چې بعضې کارونه چې د وکړه مونځ ماتیږي. حدیثونو کې دا راځي، لیکن فقهاء کرام قیده بیانوي. قیده وایي که په مونځ کې دې عمل قلیل وکړه نو لا یفسد صلاته، مونځ نه ماتوي. په مانځه کې دې که عمل کثیر وکړه نو یفسد صلاته، مونځ دغه کوي ماتوي. دا فقها ضابطه بیانوي، عمل کثیر مونځ ماتوي، عمل قلیل مونځ نه ماتوي. بیا دا مسله د فقهاء کرام وایي عمل کثیر څه ته وایي او عمل قلیل څه ته وایي. بعضې فقهاء داسې وایي عمل کثیر دې ته وایي چې ته په مانځه کې لګیا یې خو چې د لرې نه تا سړی وویني نو په تا دا ګمان نه کوي چې دا په مانځه کې دی، دا عمل کثیر دی. او که د باندې دا ګمان کوي چې دا مانځه کې دی نو بیا قلیل دی. اوس لګیا یې او داسې داسې کوي همدغسې دن خلولي، نو چې لرې نه تا ته سړی وګوري وایي دا هغه کې نه دی. عمل کثیر څه ته وایي چې د لرې نه څوک تا په مانځه کې وویني نو هغه د باندې دا ګمان کوي چې دا مانځه کې نه دی، نو دا عمل کثیر شو. و الا او که داسې نه وه نو کانه قلیله. ځینې فقهاء داسې وایي، لیکن ځینې فقهاء بله ضابطه وایي، یعنی هغه لږ اسانه ده. کوم عمل چې عام طور باندې په دوه لاسونو باندې کیږي او تا په مانځه کې وکړو، اگر که په یو لاس دې کړي هغې باندې هغه عمل کثیر دی. کوم عمل چې عام طور باندې په دوه لاسونو کیږي او هغه کار تا په مانځه کې وکړه، که په دوو لاسونو دې کړي او که په یو لاس دې کړي، دا مونځ ماتوي. امیدونه پوه نه شوې. هر عمل چې عام طور باندې په دوه لاسونو کیږي او هغه عمل تا په مانځه کې وکړه، که په یو لاس دې کړي او که په دوو باندې، دا مونځ ماتوي. استاذان وایي مثال د دی دا دی لکه پرتوګ استل یا پرتوګ اغوستل یا لنګ وهل. دا اوس لنګ چې تاسو وهئ نو ګورئ دا په یو لاس نه کیږي، دا په دوو لاسو وي. زمونږ پښتانې په دوو لاسو هم نشي وهلی. دغله چې یاره تېره لو وایي حرام وخت کې څه مسله یي. اوس په مانځه کې دی لنګ ووو، په مانځه کې دی پرتوګ واغوسته، نو پرتوګ په څو لاسو اغوستې کیږي؟ په دوو لاسو. نو که تا مانځه کې په یو لاس وکړي او که په دوو وکړي، دا مونځ ماتوي. کوم عمل چې عام طور باندې په یو لاس کیږي او تا په مانځه کې وکړه، که په یو لاس دې کړي او که په دوو، دا مونځ نه ماتوي. ټوپی د ټوپی ټوپی په یو لاس باندې خلک لر کوي که نه لر کوي، مانځه کې دې کېښوه، عمل دې وکړه خو عمل یې قلیل دی. یا ټوپی پرته ده او رادغه دې کړه په سر دې کېښوه، که په یو لاس وي که په دوو لاس وي، خو عام طور باندې دا خلک په یو لاس کوي، دا مونځ نه ماتوي. ریاضه خیال لري. عمل کثیر مونځ ماتوي، عمل قلیل مونځ نه ماتوي. نو دا باب دی د امداد اغستلو د لاس نه پمانځ کې خو اذا کانه چې کله وي دا کار من امر صلاتې د کار د سنه د منځنه لکه که ستاسو خیالو را روان دي زه رستو راځي نو عبدالعب رسول الله نو چې عبدالعب بن عباس صاحب د ده خوا ته ودرېد ګس طرف ته نو لاس یې راواغېشته که نه په سر یې ولکې خو د دې غوږ نه یې ونیوه او داسې را تاوې که مونځ پرې مات شو مونځ پرې مات نه شو وقال ابن عباس او اوی عبدالعب بن عباس یستعین الرجل امداد اغستی شي سړی فی صلاته په خپل مانځه کې امداد اغستی شي یو سړی په خپل مانځه کې د چا نه امداد اغستی شي من جسده د خپل بدن نه که د بدن هر ځای وي بما شاء په هغې چې د ده خوښه وشي په هغه کار چې د ده خوښه وشي خو چې عمل یې کثیر نی که هغه لاس یې او که هغه بل ځای وي مثلا دلته کې ته په دریم صف کې ولاړې نیت ته وتړو او دلته کې په دویم صف کې چې دی سړی پیله صف ته لاړو نو ستا نه مخې ته ځای خالي شو که نه چې خالي شو اوس به څه کوې په دې خپو باندې ته امداد واخلي یو قدم دوه قدمه دې مخکینی صف ته شي دا د امداد واغسته مونځ ماتی مونځ نه ماتی نو عبدالعب بن عباس صاحب به وی چې امداد دی علی سړی په خپل مانځه کې د چا نه د امداد اخلي د خپل تمام بدن نه خو بما په هغې شا چې د ده خوښه وشي که هغه لاس وي که هغه خپي وي ځینې خلک بزرګان اگر چې مناسب داسې نی لیکن ځینې بزرګان داسې کوي چې هغوی ځان ته په دیوالونو کې موګي ټکوالي نو د شپې چې قیام اللیل کوي نو هغه ولاړ وي نو کله ناکله چې ستړی شي په دې موګي باندې دغه کیږدي داس چې دا هغه یې تکیه شي ځینې خلک امسا ورسره یې تکیه وهلي په نوافلو کې دا دغه کوي یو بیا د یو څو دغه کوي د صحابو اقوال ذکر کوي ووضع ابو اسحاق او کیښود ابو اسحاق دا یو تابعي دی دا د امام صاحب په استازانو کې دی کیښود ابو اسحاق قلن سوته خپله ټوپۍ فی الصلاة په مانځه کې ورفعها او بیا یې اوچته کړه ابو اسحاق لوی تابعي دی ټوپۍ په سر وه کیښوه بیا څه وخت چې دی نو دغه کړه ټوپۍ راواغېشته په سر یې کیښوه لیکن مونځ پرې څه شو مات نه شو نو کیښوده ابو اسحاق خپله ټوپۍ په مانځه کې ورفعها اوچته یې کړه دا یو بل ووضع علی او کیښوده علی دلیل بل دلیل بیانوي چې داسې په لاس باندې څه معمولي کار وکړي په دې باندې مونځ نه ماتېږي کیښوده حضرت علی کفه خپل ورغوي علی رسغه په خپل مړوند دا ټکې چې استعمالیږي نو کله په سین سره استعمالیږي کله په سواد سره استعمالیږي خو عام طور په سین استعمالیږي کیښوده علی خپل ورغوي علی رسغه الایسر په هغه مړوند ګس باندې دا د حضرت علی یو ځل داسې وکړې الله اکبر دا ښی لاس یې راواغېشته او د ګس لاس په مړوند یې کیښوده موږ هم داسې کوو دا لاس به د حضرت علی د خیب چرته پروت و ګس لاس په مړوند خو کله ناکله به یې داسې هم وکړ خیال لري بدن به چې ګرو الا ان یحک مگر که ده به وګرو جلدن سرمن به یې ګروله نو بیا به یې دا ښی لاس د دې مړوند نه روچت که او یصلح ثوبا یا به یې درستوله جامه کله ناکله دا صادر سړی نه داسې پریوځي لکه ما نه نو د مانځه کې چې دا صادر ځوړندې خوند نه کوي نو ده به داسې کوي حضرت علی با چې موسکو نیت به اوتړو خیل اس به را واغشتو د ګس لاس په مړوند باندې به کی خو کده ګرول وخبراغي نو بیا به د لاس اوچت کې په لاس به امداد واغشت یا به مثلا صادر یا نور سه جامع به ګړې وړې شوی د لاس نه به امداد واغشت دا به درست کو. بالکل صحیح دی. حدث عبد الله ابن اسبق قال اخبرنا مالك عن مخرمه بن سليمان عن كريب مولى بن مس انه اخبره خام حضرت كريب چې د عبد الله بن عباس آزاد کړي شوی غلام دی انه اخبره دی كريب خبر ورکړي دی لاندې شاګرد مخرمه عن عبد الله بن عباس د عبد الله بن عباس نه هغه دا دی چې انه عبد الله بن عباس وړوکی الکو انه باتا عند میمونه چې د شپه تېره کړه په نیز د حضرت میمونې الکه میمونه څوک ده ام المؤمنین چې هغه د مؤمنانو مور ده د مسلمانانو مور ده د رسول الله بیبي ده رضی الله عنها الکه پردو ښځو کره څنګه شپې کې وی نه پردی نه وه وهی خالته او د میمونه چې دی د ده خاله وه د مور خورې وه ترورې وه قال خچه لاړی نو الته څنګه اوده شو فاستجعتو نو زه اوده شومه علی عرز الوسادتې په پلنې وساده دغه ته وی عام طور باندې بالغ ته وی لیکن دلته به معنی کوي بشتره د بشتره په پلنې کې اوده شومه او واستجع رسول الله سلام او اوده شو پیغمبر علیه السلام و اهله او د هغه کور خلک چې هغه بی میمونه ده فی طولها په اوږدوالي د هغې کې دا دغه نه دی داسې موږ تاسو بشتره واچوئ که نه داسې اوږدی نو چې اوږدی نو خلک داسې پې اوده شي دې خوا سر کې دې خوا خپې کې دی اوږدو دی په دې اوږدو کې رسول الله او د هغه محترمه بیبي اوده شو او زه د بشترې په پلنو کې اوده شوم نو یا داسې چللی چې سر ته اوده شوی دی نو داسې داسې یا د رسول الله دغه ته اوده شوی دی خپو ته اوده شوی دی کیدای شي خپو پله ودي ښه فنام رسول الله صلی الله علیه وسلم اوده شو پیغمبر علیه السلام حتی تر دې پورې انتصف اللیلو چې نیمه شوله شپه نیمه شپه شوه او قبله یا مخکې د نیمېنه بقلیل لږه او بعده یا پس د هغې نه بقلیل لږه ګنټې خو نه وې چې دا نیمه شپه شوه یا نیمې شپې ته لږ غوندې وخت پاتې و یا د نیمې شپې نه لږ وروستو چې دا ټیم شو نو څه چلو شو ثم استيقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راویښ شو رسول الله فجلس کیناسته په خپله بشتره فمسح النوم او موږی خوب عن وجهه د خپل مخ نه بیدیه په دواړو لاسونو سړی چې راپاسي نو دا سترګې خوبوري نو داسې دسې کوي داسې موږي یې دغسې دا خوب یې مسح کو په خپلو لاسونو د مخ نه نو چې خوب ترې وتښتېد نو راپاسېد ثم قرأ العشر الآیات بیا تلاوت وکړ د هغه لسو آیاتونو کم خواتم سورة آل عمران چې هغه آخري سورة آخري آیاتونه وو هغه آخري آیاتونه وو د سورة آل عمران ان فی خلق السماوات والارض دیوی ثم قام بیا رسول الله ادرید بیا رسول الله ادرید اوبه راخلی چا ته ادرید الی شنن گوډی ته شن عربی کې دغه ته وی دا زوړ ګوډی نی بیا پاسېد رسول الله الی شنن گوډی ته الکه ګوډی چرته و معلقت چغره زوړندو پخوا داسې سامانونه نو د شپې به خلکو ګوډې ډک کړ، نوچت به یې راځوړند کړی و. د دې دپاره به یې راځوړند کړی و چې که د شپې ته څوک اوبه راخلي نو چې اسان یي، په ځمکه چې خو بیا ته خلک اوبه راغستې نه شي. فتوضا منها رسول الله اودس وکړه د هغې نه، فاحسن وضوءه، نو ډېر ښکلی اودس یې وکړه. ثم قام بیا رسول الله ودرېد، یصلي، چې هغه مونځ کو. عبدالله ابن عباس ماشوم هلک دی خو ډېر هوښیار دی، وایي هلکه دا موقع ده. قال عبدالله ابن عباس، وی عبدالله ابن عباس، فقمت زه پاسېدم، فقمت زه پاسېدم. هغه طایف کې دی چې هغه راخیستې و تصویر، هغه چېرته بیا دغه که فقمت زه پاسېدم، فصنعتو، مام اوکو، مثل ما پشان د هغې کار، صنعا، چې رسول الله کړی و. وما هغسې مام پاسېدم، اوبه مې ځان ته راواچولې او اودس مې وکړو. ثم ذهبتو، بیا زه لاړم. فقمتو الی جنبه، زه ودرېدم د رسول الله ګس طرف ته، د رسول الله دې ګس پلو زه ودرېدم. چې ودرېدم اوس ما وپسې نیت وتړو دې طرف ته. فوضع رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو کېښو رسول الله یده الیمنا، خپل ښی لاس علی راسی، زما په سر. ګوره لاس یې راواغشته مانځه کې او زما په سر یې هغه که واخذ بی اذنی، او وینو زما دا غوږ الیمنا چې ښې و، دا ښې غوږ یې زما ونیو. دا غوږ چې تاسو ونیسئ او داسې لږ یې ولې ومروړی که نه، نو دا دماغ لږ کولو شي. اکثر استادان شاګردان چې رواني وکړي د دې غوږ نه یې رانیسي چې لږ ویښ شي. او یفتلوها، موږه یې دا غوږ بیده په خپل مبارک لاس. نو دلته خو لږ مختصر دی، نو بل ځای کې داسې دي، شا طرف نه داسې راته وکړم او دې ښي طرف ته ودرولم. فصلی رکعتین، رسول الله وکړه دوه رکعته. ثم رکعتین، بیا دوه رکعته وکړه. ثم رکعتین، بیا دوه رکعته وکړه. ثم رکعتین، بیا دوه رکعته وکړه. ثم رکعتین، بیا دوه رکعته وکړه. ثم رکعتین، غالبا دولس دغه دي. دا کله نا کله به رسول الله د افتتاح د پاره مخکې دوه رکعته مختصر وکړل، بیا به تهجد کول. ثم اوتره، بیا رسول الله په آخر کې وتر وکړه. ثم استجاع، بیا رسول الله اړخ ولګو، اړخ یې ولګو چې وی لګو. حتی جاءه المؤذن، تر دې پورې چې رسول الله ته راغې خبر ورکوونکي، راغې ده ته مؤذن، هغه خبر ده مؤذن. فقام رسول الله پاسد، فصلی رکعتین خفیفتین، وی کړه دوه رکعته مختصر. ثم خرج، بیا رسول الله جمع ته راووته او فصلی الصبح، مونځ یې وکړه دغه د سبی. هلکه عمل چې په مانځه کې وکړي خو د اصلاح د مانځه دپاره یې دا مونځ ماتوي که نه، هغه د رسول الله ما وی د عبدالله بن عباس صاحب په سر باندې لاس کېښو، د دې غوږ نه ونیوه او داسې وله مروړه، او بیا یې راونیوه او داسې د شا طرف نه راته وکړه ښي طرف ته، چونکې دا په یو لاسو عملی قلیلو مونځ پې نه ماتیږي. ښه، باب ما ینها، بله سرنامک دی. دا باب دی د هغې چې منع کولی شي د هغې نه. باب ما، دا باب دی د هغې ینها چې منع کولی شي د هغې نه. هلکه هغه څه شی دی چې د هغې نه منع کولی شي؟ من الکلام، چې هغه خبرې دي. فی الصلات، په مانځه کې، په مانځه کې به دوستانو کلام الناس نه کوي، ښه د خلکو خبرې به نه کوي، هغه خبرې چې هغه د خلکو سره کوي. دا باب دی د هغه سیزو چې دا غینه منه کولی شي په مانزه کې منل کلام چغه خبرې دي په مانزه کې خبره کول دا څنګه دي موز ماتی که موز نماتی د امام مالک رحمه الله بعض علما دی ټول نه بعض مالکیان هغه لګړ ډیر خبره راغ کوي هغه وای چې خبره کې په مانزه کې او د پاره د اصلاح د مانزه کې نو دا موز نماتی خبره کې په مانزه کې او د پاره د سکه د اصلاح د مانزه کې دا دغه نه ماتی مونځ نه ماتی امام صاحب دی مونځ کوي په منځ کې شک راغی چې ربه مونځ دا مې درېم رکعت وکړو پاسم که دا مې څلورم وکړو نو تا نه تپوس کوي څو رکعته وشو تا ورته وایې درې خبرې دې وکړې که نه امام صاحب هم خبرې وکړې تام وکړې خو دا خبرې دې داسې وکړې چې د پاره د اصلاح د مانځه دې وکړه نو دوی وایي دا مونځ نه ماتی او که نه هسې خبرې دې وکړې نو دا ماتی دا څوک وایي بعضې مالکیان د امام مالک رحمه الله بعضې علما داسې وایي ولې تاسو ته به راشي ویلیم مو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین دوه رکعته مونځ وکړو د ماسپخین مونځ یې کوو چې دوه رکعته وکړه سلام یې وګرځو ویلی مو که نه او بیا راغی داسې یو لرګی و هغې ته ډډه ووله خلک اکاریان شو چې ربه څه چلو شو ایا مونځ د څلورو په ځای دوه شو که څه چل دی چا څه نه شو ویلی یو پکې و زولیدین ورته وایي زولیدین ویلی مو اگر راغی رسول الله ته وایي حضرت مونځ کې کمی راغی که تاسو نه هیره وشوه رسول الله ورته وایي یو نشته نه رانه هیر شوی دی نه کمی شوی دی څلور رکعته مې کړي دي هغه نور ملګري ورته وایي چې نه حضرت دوه رکعته وشو وایي ښه پاسېده په ودرېده درېم هم وکړو څلورم یې هم وکړو ګوره منځ کې زولیدین هم خبرې وکړې رسول الله هم خبرې وکړې لیکن په دې خبرو مونځ مات نه شو دوی کړي وو او درېیم او څلورم یې ورپسې بل وکړه بعضې مالکیان دا وایي چې په مانځه کې دې خبرې وکړې د پاره د اصلاح د مانځه دا مونځ نه ماتی امام شافعي رحمه الله هغه وایي که په مانځه کې دې خبرې وکړې او په هیره دې وکړې پیکر دی نو چې زه په مانځه کې یم زمیندار دی په مانځه ولاړ دی او ټول سوجونه او فکرونه یې د دغه دي د زمیندارۍ او په مانځه کې وایي هلکه دا بیلچه راوړه اوس هیر دی چې زه په مانځه کې یم پیشو دا دغه کوي هلته کې ډوډۍ ښې ده راله او ده وایي هلکه دا پیشو وشړه اوس دی پیکر نه دی چې زه په دغه کې یم مانځه کې یم که سړي خبرې وکړې په مانځه کې خو نسیانن نغه دی هیرو تی او جهلن یا لالو خبر نو دته دا پته نه لګېده چې په مانځه کې خبرې دغه دي منې دي نو مسلمو نو بیا مونځ نه ماتی او کنی نو مونځ ماتی ښکلی مذهب دی د حضرت امام صاحب او عبدالله ابن مسعود تاسو ته به ووایي عبدالله ابن مسعود او زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنهما د دې دواړو دغه دا دی چې دوی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په مانځه کې هیڅ قسم خبرې دا جایز نه دي د دې وجې نه که په هیره دې خبرې وکړې که د اصلاح د مانځه دپاره دې وکړې که په جهالت کې دې وکړې خبر نه وې په مسله په دې ټولو صورتونو کې مونځ مطلقا څه کوي وایه که نه ماتی نو څه وایي وایه حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن بزيل قال حدثنا اغمش عن ابراهيم عن حمد عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود وي سزمانه دا سی وای چې په مانځه کې خبرې کول دا جایز وخه یو سړی به جمع به ولاړه وه یو سړی به د بار نه راغی دې جمع والا نه به تپوس وکړو چې یا دوستانو څو رکعته وشو هغوی به ورته وی دوه شوي دي یا درې. یو سړی به په مانځه کې و، د خپل حاجاتو خبرې به یې کولې. دلته په مانځه کې به ولاړو، سړي ته به منډه هغه کار وکړه. یو سړی به ول راغی، کله به راځي؟ مانځه کې به یې ورته وی اورګه یو دوه رکاته راته پاتې دي. مانځه کې به یې خبرې کولې. بیا د هغې نه پس حکم راغی چې نموزو که خبرې کول نه دي په کار. قال عبدالله صاحب وی کنا نسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم، موږ به سلام اچو په پیغمبر علیه السلام، وهو فی الصلاة، او هغه به په مانځه کې و، په مانځه به ولاړو. موږ به ورته وی السلام علیک یا رسول الله، د الله پیغمبره په تا دې سلام وي. هغه به وی وعلیکم السلام، فیرد علینا، هغه به موږ له جواب راک. خیر دا د مکې زندگی ده. بیا چې دی صحابه کرام د مکې نه لاړل حبشو ته هجرت وکړو، چې حبشو ته هجرت وکړو، فلما رجعنا من عند النجاشی، کله چې موږ واپس رالو د خوا د نجاشی باچانه، هغه د حبشو باچانو دوی تللي وو او هغوی سره هلته وو، بیا د هغه نه واپس رالو، نسلمنا علیه، موږ پې سلام واچو. موږ ته خو زړه موږ وی که داسې مانځه کې به ما هغسې سلامونه وي، نو موږ په هغه سلام واچو. فلم یرد علینا، هغه موږ ته جواب را نه کړ. او چې بیا یې مونځ وکړو نو وقال رسول الله سوی، هلکه مانځه کې خبرې مه کوئ، ښه، ان فی الصلاة، یقینا په مانځه کې شغلا، څه ډېر عظیم شغل دی. دا شغلن کې دا تنوین نه دی، دا دوه سرونه، دا د تعظیم د پاره دی. ګورې مانځه کې چې سړی ولاړی د الله په حضور کې وي، او الله ته توجه وي، ښه، د الله ته، د الله په توجه دی مشغولی. نو چې مشغولی نو په کار دا دی چې د نورو خلکو په خبرو کې دی نه مشغوله کیږي. مدلی خیال لري صحابه کرامو حبشو ته چې هجرت کړی دی، دې دوه ځله کړی دی. یو ځل یې په پنځم کال د نبوت چې کافرانو ظلمونه زیات کړه د مکې، الحمدلله چې الله رسول الله ته داسې یو فضا قایمه کړې وه. یو طرف ته ابو طالب و، بل څه نورې مسئلې وې، کافرو رسول الله ته څه نشو ویلې. الله هغه ته داسې موقعه ورکړې وه، لیکن عام صحابو سره ظلمونه کېدل. په دغه وخت کې د رسول الله دومره زور نو چې د خپل صحابه د ظلم نه منې کړی وي چې دوی سره د ظلم نه کیږي. نو هغه هجرت دغه وویل چې زه تاسو لاړ شئ حبشو ته، او د حبشو باچا نجاشی چې دی ډېر نیک سړی دی، هغه نه په چا ظلم کوي، نه د هغه په ځای کې چا سره ظلم کیږي. نو په پنځم کال د هجرت لاړل، یولس سړی و، درې په هغې کې ښځې وې، دوی لاړې. په دې څلور ښځې وې، په دې څلورو ښځو کې یوه چې دی د رسول الله محترمه لور وه، د حضرت عثمان صاحب بیبي وه، رقیه. عثمان صاحب هم هجرت وکړو، د هغې محترم، د هغه ښځې چې د رسول الله لور د رقیه، هغې هم هجرت وکړو. په دې کې چې دی د رسول الله چې بیا د رستو بیبي وه، ام سلمه، دا هم د مخکینی خاوند سره دیم هجرت کړو. الته و الته څه خبر راغی چې دغسې د مکې مشرکان مسلمانان شوي دي، هغوی ایمان راوړو. وای ښه، نو هغوی رالل. ګوره یو ځل اول رالل، دا هغه زمانه وه چې رسول الله لا هجرت نو کړی. چې رالل چې حالات یې وکتل، هغه داسې نه وه چې نه وعدې کافرو نور ظلمونه په مسلمانانو زیات کړو. بیا رسول الله ورته اجازه وکړه چې ځې. نو بیا د اتیاو کسانو نه څه زیات کسان په دویم دغه کې لاړل. بیا ورسره حتی حمزه او دا هم دا جعفر او دوی ورسره و، دوی بیا حضرت دوی بیا لاړل. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، نو بعد الهجرت بی دغه شو بیا رالل. دلتا عبدالله ابن مسعود وی چې مونږ رالو نو رسول الله باندې مونږ سلام واچو، هغه مونږ له جواب رانه که دا کم راتلل دي، دا هغه اولن دي که هغه ثانین دي؟ علما دا تحقیق کوي چې دا هغه ثانین دي. ښه، چې رسول الله دغه ته راغې، هجرت یې وکړه مکې ته، مدینې ته. د هجرت نه پس دوی بیا راغلي دي، ځکه په مانځه کې خبره د هجرت نه پس دغه شوي دي، منع شوي دي. حدثنا ابن نمير قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة بن عبد الله حضرت علقمة عبد الله بن مسعود نے روایت کی و غد رسول اللہ نے نقل کی نحوه. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى هو ابن يونس عن اسماعيل عن الحارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني قال قال لي حضرت ابو عمر وي چې قال لي زید بن ارقمه لوی شان ولا صحابي دی، بعد الهجرت دی مسلمان شوی دی. قال لي زید بن ارقمه، ما ته اووی زید بن ارقم سراته وی چې ان کنا یقینا ومنګا لنتکلم فی الصلاة، چې مونږ به خبرې کولې په مانځه کې، علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې، بعد الهجرت به هم منگا خبر مانسه که کولی. سنگا یکلم احدنا، خبر و کول یو زمن صاحبهو دخپل ملگری سرا بی حاجته دخپل حاجت. ادکا پلانه کار دیکھده دی اگا باوی یا او یا نه، حتی ترده پوری نزلت چه نازل شده یتونا. ریاضا دا آیات چې دا رستو دی، حافظو علی الصلوات و صلات الوسطی، دا په کوم صورت کې دی؟ سوره بقره ده. او سوره بقره ګورې که تاسو وګورئ، دا مدني دغه دی. ښه، مدني صورت هغې ته وایي چې بعد الهجرت نازل شوي وي. نو معلومیږي چې په قبل الهجرت هم خبرې جایز وي، چې رسول الله هجرت وکړه هم خبرې جایز وي. دا دغه نه دی، بدر د بدر د واقع نه لږ مخکې دقه وخت کې بیا د آیات نه دغه نازل شو. او الله فرمایل حافظو علی الصلوات، ساتنه کوئ د منځونو، والصلات الوسطی، او خاص کر دغه منځه منځني چې مازدیګر مونځ دی، وقومو لله، او ادرېږئ الله ته قانتین. امام بخاری دلته د قانتین معنی کوي، فامرنا، نو مونږ ته امر وکړی شو بالسکوت. نو د دې وجې نه د قانتین معنی کوي چپ، خاموش، په منځه کې خبرې مه کوي. د زید ابن ارقم او د عبدالله ابن مسعود صاحب د روایتونو نه دا معلومه شوه چې منځه کې خبرې هر قسم خبرې داسې دي دوستانو، دا منه دي. ښه، زه بستې نوخه.